Yo, ej, joke. Też to ci powiem. Żyję w tych blokach i naprawdę, naprawdę. Yo, jest źle. Ile można smęcić tak? Nie chcę pędzić tak, żeby skręcić kak. Ale jadę, jak widać, to mnie cieszy cały czas. Chcę wrogom pokazywać plecy. Chcą na mnie nałożyć ekskomunikę. Mezo, kontrowersyjne jak Korwin Mikke. Chcesz konfrontacji? Posłuszcie się stawię, bo wiem, że działam w słusznej sprawie. I mam klucz, by otworzyć ten safe. Chcę wydać legal, pracuj. Ej, jest już na wolno. Nie mam czasu, hej. Pewny siebie jak kasus klej. Kasus ten pokazuje, że można zrobić coś nawet w takim kraju jak Polska. Jeśli nie wierzysz, posłuchaj tego krążka. Nie będziesz mógł się z tym rozstać. Jeśli chcesz, możesz też kpić. Ale jestem świeży niczym Fresh Prince. Wiesz, z kim masz do czynienia? Yo, rzucaj kamyczki, jadę jak to. Jeśli chcesz, możesz też kpić. Ale jestem świeży niczym Fresh Prince. Wiesz, z kim masz do czynienia? Yo, rzucaj kamyczki, jadę jak to. Mam styl, który tobie może się przyśnić. Nikt tak jak ja nie werbalizuje myśli. To zimny prysznic dla wszystkich anty. M do E do Z do O. Obóż się, lecz rap to nie nowum dla mnie. Mezo, wsadził ryj w telewizor znowu. Seria rymów znikąd jak kałasznikow. Hałas, dzikość serc, ty cicho siedź, bo kiedy daję braga, słyszę brawa, z lewa, z prawa. Słaby MC to potrawa, zjadam taki jak kurczaki z Kentucky. Łaki, straszcie te traki, te baki. Ty też sprawdź, nic nie tracisz. Mezo, sybę zapamiętaj i zapisz. Daję radę, jadę rapem, UMC. Jeśli chcesz, możesz też kpić. Ale jestem świeży niczym Fresh Prince. Wiesz, z kim masz do czynienia? Yo, rzucaj kamyczki, jadę jak czołg. Jeśli chcesz, możesz też kpić. Ale jestem świeży niczym Fresh Prince. Wiesz, z kim masz do czynienia? Yo, rzucaj kamyczki, yo, jadę jak czołg. Z Poznania, tekst co skłania do myślenia. Chciałbyś mieć to, ale tego nie masz. Chciałbyś być tu, ale ciebie nie ma. Halo ziemia, nie dla ciebie scena. Miałeś kilka słów, masz tu kilka słów. Faktyczny nowy potem masz tu kilka stów. Ktoś mówi, że nie mam stylu? Ktoś kłamie, mam to, a ty o stówę na melanż proś mamę. Strzelasz samobuje, a chcesz pierwszej ligi? Ja robię rap i rozkręcam biby. Nie lubisz mnie? To kara niby. Ja biorę pannę i jadę na Karaiby. Iby, być w porządku, wznoszę toa. Niech żyje stara szkoła i wszyscy dookoła. Czysty rap, tak robimy show. Rzucaj kamyszki, jadę jak czołg. Jeśli chcesz, możesz też kpić. Ale jestem świeży niczym Fresh Prince. Wiesz, z kim masz do czynienia? Yo, rzucaj kamyczki, jadę jak czołg. Jeśli chcesz, możesz też kpić. Ale jestem świeży niczym Fresh Prince. Wiesz, z kim masz do czynienia? Yo, rzucaj kamyczki, jadę jak czołg. Jadę jak czołg. Jadę jak czołg.